reklamówkę kasy mam. O, i co z tego dzisiaj mam? Jasne jak słońce, zamki błyszczące. Jasne jak słońce, złote zęby stawisz dziś. O, złote zęby mi się marzą. Złote zęby, o, e, o. Złote zęby mi się marzą. Złote zęby w gębie to jest to. Romaj! nazywacie? Drwal z Lasy Drwal. O szczęściu mówi swym. Drwal z Lasy Drwal. Poczekaj, a wiesz to ono powie ci. Dwalu! Czego? Ja jestem Drwal z Lasu. I tak wołają na mnie Drwal z Lasu. Nie bój, tak się kochoni, Drwal z Lasu. Nie jestem przecież wolem, potworem. Drwal z Lasu, to tylko moja praca. Drwal z Lasu, bo mi się to opłaca. Drwal z Lasu, nie bój ta się kochani i w bani. A jeśli coś się stanie, to mieszkam na polanie. I gdy zimowy przyjdzie czas, nazbieram chrustu dla was. Jeśli zgubisz drogę, na pewno ci pomogę. Głośno i zaraz będę tam. Drwal z Lasu, ma piłę motorową. Drwal z Lasu, do ścięgie już gotową. Drwal z Lasu, nie jestem złym potworem. przeznaczona będzie w całości na opony zimowe do Mercedesa księdza proboszcza. W przyszłym tygodniu zbieramy datki na ogrzanie obiektów sakralnych. Liczę na hojność i rozumiem, że spotkamy się za tydzień. Opanuje twój świat, jestem kaznodzieją. Opanuje twój świat, jestem kaznodzieją. Opanuje twój świat, jestem kaznodzieją. Opanuje twój świat, jestem kaznodzieją. No! Jakie pięć, tłumaczę ci tu pół roku tłumanie, że po cztery, pięć, no. Yeah. aż w głowie twojej hula wiatr. Już czekam tyle dni, gdy kocham powiesz mi. Jesteś tym moim naj, bo ciało wspaniałe masz. Mnie nie powstrzyma nic, chcę podkreślić z tobą iść. jest napalona. Jest napalona. Jabłuszek jest dobry na brzuszek. Uwaga, zainteresowani lub do wykorzystania. Hihihi, nie ma tak dobrze. Skakuję do domu, nie mówi nic nikomu. Otwieram lodówek, ktoś porwał parówę. A hot dog czy szaszłyk, czy jakaś grochowa. To zwykła miernota i może się schować. Niezługa do sklepu, pożeram parówę. I czuję się, jakby miał chyba ze stówę lub dwie. Paruwa, paruwa, to żadna podróba. Oniwą drobianka czy zwykła kaszanka. Paruwa, paruwa jest dobra na wszystko. Zaczuje jej zapach, poleci mi z pyska. Paruwa, paruwa to żadna podgrywa. To nie wątrobianka czy zwykła kaszanka. Paruwa, paruwa jest dobra na wszystko. Zaczuje jej zapach i zleci mi z pyska. Gdy zjesz już paruwę, to wypijam to nówek. Ten soczek z jabłuszek jest dobry na brzuszek. Thank you.